Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w weekend zapowiedzi, szczegóły, strategia migracyjna na posiedzeniu rządu. Pozew przeciwko wodom polskim szykują 4 miasta i gminy z Dolnego Śląska. A jest szansa na obejście weta Węgier i odblokowanie pieniędzy dla Polski. Strategią migracyjną zajmie się rząd. Chodzi o zapowiedzianą w sobotę przez premiera strategię, której jednym z elementów jest czasowe zawieszenie prawa do azylu. Donald Tusk oświadczył także, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak unijny pakt migracyjny. Bezpieczeństwo nie może wykluczać człowieczeństwa, mówi marszałek Sejmu i lider koalicyjnej Polski 2050 Szymon Hołownia. Nasze stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne. Tak, granica powinna być szczelna, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o czasowe i terytorialne zawieszenia prawa do azylu, powinno odbywać się tylko i wyłącznie w sytuacji, w której na przykład dojdzie do przerwania granicy albo dojdzie do jakiegoś bardzo poważnego zaostrzenia wojny hybrydowej i w warunkach któregoś ze stanów nadzwyczajnych opisanych w Konstytucji. Stanu wyjątkowego, stanu wojennego, bo wartości, o których mówi Konstytucja, można zawieszać tylko na podstawie Konstytucji. Szef Polski 2050 dodał, że premier nie konsultował z jego partią tej sprawy i liczy na omówienie tematu w gronie koalicjantów. Dziś Lewica przedstawi swoje stanowisko. Prawo do azylu to jedno z podstawowych praw człowieka, a prawa człowieka nie da się zawiesić, powiedział polityk. Rozumiałbym, gdybyśmy mieli jeden ze stanów wyjątkowych, to by można było o tym dyskutować, ale dzisiaj uważam, że bardziej było to powiedziane na potrzeby polityczne Koalicji Obywatelskiej, może wewnętrznych dyskusji, kto ma być kandydatem na urząd prezydenta Koalicji Obywatelskiej, niż skonsultowana propozycja z partnerami politycznymi, którzy stanowią większość parlamentarną. Mówi Tomasz Trela z Lewicy. Zapowiedzi premiera skrytykowały organizacje pozarządowe. Komisja Europejska przypomniała w oświadczeniu o międzynarodowych i unijnych zobowiązaniach, w tym o obowiązku zapewnienia dostępu do procedury azylowej. Podkreśliła jednocześnie, że Unia musi chronić swoje zewnętrzne granice przed atakami hybrydowymi. 4 miasta i gminy z Dolnego Śląska zniszczone przez powódź rozważają kroki prawne przeciwko wodom polskim. Władze Jeleniej Góry, Kowar, Mysłakowic i Marciszowa twierdzą, że straty to skutek wieloletnich zaniedbań państwowej instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. Nie wykonano w pełni rozporządzenia rządu PiS z 2016 roku o zabezpieczeniu dorzecza Odry przed powodziami, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Plan zakładał budowę do 2021 roku suchych zbiorników, odbudowę wałów czy regulację rzek. Między innymi 5 suchych zbiorników, począwszy od Kowar, przez Marciszów, Mysłakowice, Jelenią Górę. Jest duże prawdopodobieństwo, żeby nie było takiej sytuacji, jak teraz mieliśmy, żeby nie zostało zalane. Samorządowcy podpisali wspólny apel do rządu o realizację planu przeciwpowodziowego z 2016 roku z niezbędnymi poprawkami. Są też rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości z pieniędzy, które miały być wydane na ten cel. Codziennie 50 Polek dowiaduje się, że ma nowotwór piersi. Rak wcześnie wykryty. W prawie 100% jest wyleczalny, przypominają lekarze w obchodzonym dziś Europejskim Dniu Walki z Rakiem Piersi. Onkolog dr Katarzyna Pogoda podkreśla, że są coraz lepsze metody leczenia, ale trzeba się badać. Jeżeli chodzimy, korzystamy z badań przesiewowych, dużo częściej wykryjemy chorobę na wczesnym etapie, a to przekłada się na odsetki wyleczeń. To mammografia wykonywana raz na 2 lata, pani w wieku 45-74 lata, raz na 2 lata, badanie, jeżeli nic się nie dzieje. Kobietom młodszym zalecane jest USG. Ważne w profilaktyce jest też to, by każda kobieta sama badała piersi raz w miesiącu. Coraz bliżej odblokowania 500 000 000 euro dla Polski w ramach zwrotu kosztów za dozbrajanie Ukrainy. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell jest optymistą co do obejścia weta Węgier. Chodzi o zwiększenie Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego wypłacane są rekompensaty państwom członkowskim za przekazaną broń Ukrainie. Była o tym mowa w Luksemburgu na Naradzie Szefów Dyplomacji 27. Na razie zgody na obejście węgierskiego weta nie ma, ale jesteśmy blisko porozumienia, mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Znajdziemy na to sposób. Jestem prawie pewien, że osiągniemy porozumienie wszystkich państw członkowskich. Propozycja przełamania impasu polega na tym, że zamiast obowiązkowych wpłat do funduszu byłyby wpłaty dobrowolne 26 krajów bez Węgier, których wkład i tak jest niewielki. Josep Borrell odrzucił obawy, że dobrowolność mogłaby spowodować, że część krajów zrezygnowała bez wpłat. Nie widzę takiego ryzyka. Szef unijnej dyplomacji oczekuje, że porozumienie zostanie osiągnięte najpóźniej w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowi mieszkańcy ogrodu zoologicznego w Gdańsku czekają na zakończenie prac w ich przyszłym domu. Do Zoboliwie trafiły dwa manule stopowe. Tak żyjące w Azji koty przyjechały na Pomorze z innych europejskich placówek, mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Przyjechał samiec z Budapesztu, samica z Berlina. Samiec bardziej taki otwarty i go częściej widać. Samice trzeba troszeczkę bardziej wypatrywać. No są to koty, które prowadzą skryty tryb życia. Na chwilę obecną czekają na nowy obiekt. Prace nad przygotowaniem nowego miejsca dla manuli mogą potrwać do końca roku. Przeprowadzka w przyszłym. Manule są gatunkiem zagrożonym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Nasi piłkarze dziś grają w Warszawie w Lidze Narodów z Chorwacją. Wczoraj na futbolowych salonach Belgia przegrała 1-2 z Francją, a Niemcy 1-0 pokonały Holandię. Nawet jeśli bohater nie był jeden, to głównym bez wątpienia został Jamie Leveling. W debiucie zdobył bramkę dającą zwycięstwo i historyczny pierwszy awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Dlatego Kicker nazywa go bohaterem wieczoru. Piłkarski portal zauważa, że Julian Nagelsmann dokonał aż 5 zmian w wyjściowej 11 względem meczu z Bośnią i Hercegowiną. Dla dwóch piłkarzy oznaczało to debiut w startowym składzie, a dla dwóch kolejnych w ogóle pierwszy występ w koszulce narodowej reprezentacji. Leveling był jednym z tych dwóch kompletnych debiutantów. Według Die Welt był to debiut perfekcyjny. Zawodnik VfB Stuttgart trafił już po 100 sekundach. Tego gola VAR anulował, ale niezrażony napastnik w drugiej połowie zdobył bramkę, która ustaliła wynik spotkania. Portal Sport.de pisze o występie marzeń super debiutanta. Die Deutsche Zeitung w poszukiwaniu komplementów sięgnął po opis niewiarygodnej przygody Levelinga. Kicker zauważa jeszcze jeden udany premierowy występ, uściślając, że z przodu zwycięstwo zapewnił strzelec gola, ale z tyłu nowicjusz Oliver Baumann dołożył swoje, broniąc groźne strzały Holendrów. Frankfurt Allgemeine zauważa, że w Niemczech zrodziła się nowa piłkarska miłość do Ligi Narodów. Niemieckiej reprezentacji wysyp kontuzji i fala rezygnacji z występu w kadrze nie przeszkodziły w osiągnięciu celu, czyli awansu do ćwierćfinału i to już po 4 z 6 kolejek. A boiskowe okoliczności, w tym debiuty i siła nowych liderów kadry, pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Przypominamy, że dzisiejszy mecz naszych piłkarzy z Chorwatami od 20:45 na PGE Stadionie Narodowym. Pod siatką wczoraj dwa mecze, po jednym w Tauron i plus lidze. U pań Unii Opole dostało lekcję od budowlanych Łódź i przegrało 0-3. U panów zacięte spotkanie w Będzinie. MKS po tiebreaku przegrał z Treflem Gdańsk. Pod koszem w jedynym meczu w Orlen Basket lidze panów mistrz Polski King Szczecin 97-76 pokonał GTK Gliwice. Na niespełna 5 minut przed końcem przerwano spotkanie na prawie godzinę powodem awaria jednego z koszy. Po niej na boisku dominowali już gospodarze, o czym wspomni skrzydłowy Kinga Szymon Wójcik. Mecz był zdecydowanie zacięty. Przeciwnik czuł się komfortowo u nas, trafiał swoje rzuty, grał naprawdę agresywnie. Pozwaliliśmy im na punkty drugiej szansy ze zbiórek ofensywnych. No i grali naprawdę dobry basket, wykorzystali nasze słabe punkty w obronie. A po tej przerwie złapaliśmy jednak rytm, pokazaliśmy, że to jest nasz dom i że będziemy go bronić i zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz. No i się udało, o czym opowiadał Szymon Wójcik. Kibice tenisa z kolei za godzinę będą mogli już śledzić w Ningbo w Chinach w pierwszej rundzie turnieju WTA, jak radzi sobie Magda Linet. Jej rywalką będzie czeszka Katarzyna Siniakowa, faworytką poznanianka. Czy to się potwierdzi na korcie? Przekonamy się od godziny 8:00. 7:55 znów o sporcie na naszej antenie. Deszczowy poranek i deszczowy wtorek w ogóle nam się szykują, choć nieco mniej chmur prognozowane jest na zachodzie Polski. W górach może dziś padać nawet śnieg, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na ogół od 10 do 13 stopni Celsjusza, ale kolejne dni mogą być nieco bardziej słoneczne, choć wciąż chłodne. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 10 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna, w której mówiliśmy dziś m.in. o tym, że trzeba czy warto reagować. Na przykład, gdy zobaczymy zagubioną starszą osobę w szlafroku gdzieś na ulicy, to na bazie akcji o nazwie Jestem tu, czekam. No ale państwo też mają swoje historie tego typu, 2 2 i 7 3. Na przystanku młody właściwie człowiek, który trudno było powiedzieć, co mu jest, nie, może pijany, może coś wziął. Okazało się, że mężczyzna powiedział, że chyba dostanie za chwileczkę atak padaczki, czy mogłabym zadzwonić po karetkę. Jeszcze wtedy nie miałam telefonu komórkowego, więc złapałam pierwszego lepszego pana, który właśnie rozmawiał przez telefon. No i oczywiście on już wziął na siebie tutaj całą odpowiedzialność. Ja przerażona, bo pierwszy rok studiów, więc nie bardzo wiedziałam, co z tym fantem zrobić. Młoda osoba. Natomiast no myślę, że musimy reagować, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy i no i przykre, że ludzie się boją, naprawdę, bo od tego zależy po prostu czyjeś życie, no. No i ta świadomość z ostatnich słów naszej słuchaczki jest tu chyba najważniejsza. A propos świadomości, dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, więc o walce z nowotworem, ale też o niezmiennie najważniejszej profilaktyce powiemy w Trójce za kilka minut. Anna Regulska audycję realizuje, Ola Dobieszewska odbiera od państwa telefony, Kuba Witkowski ten program przygotował, a ja się nazywam Robert Grządowski, a Republika zagra teraz Republikę Marzeń. 11 po siódmej. Naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to, co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, Republika marzeń, Republika, oto czego pragnę. Republiką, Republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, Republika marzeń, Republika, oto czego pragnę. Republiką, Republiką moich marzeń bądź. Republika, Republika marzeń, Republika, oto czego pragnę. Republiką, Republiką moich marzeń bądź. Już kwadrans po godzinie 7 na zegarach, także na trójkowym zegarze, a w trójkowym studiu witam Agnieszkę Chrostowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pacjentkę onkologiczną walczącą z rakiem piersi. Październik to miesiąc świadomości raka piersi, pani Agnieszko. Takie hasło spotykamy, często widzimy, słyszymy w mediach. Ale czym jest pani zdaniem ta świadomość? To ma być po prostu gotowość na badania profilaktyczne, czy powinniśmy ją rozumieć szerzej, jakby świadomość społeczna raka piersi? Na czym to polega? No właśnie, rak piersi jest podobno najczęstszym nowotworem wśród kobiet, więc to jest taka kluczowa świadomość. Więc jeżeli jest najczęstszym, to znaczy, że będzie występował też, jeżeli nie u nas, czego nikomu absolutnie nie życzę, to na pewno kogoś poznamy, mamek w rodzinie, kogoś z historią, więc warto mieć świadomość, że to jest choroba, która jest i rozprzestrzenia się niestety coraz szerzej. W związku z tym badajmy się, ale też nie bójmy się dowiadywać, o co w ogóle chodzi w tej chorobie i jak z nią postępować, jak żyć. Ja jestem osobą, która przeżywa właśnie ten proces zdrowienia z raka piersi. Nie mówię o tym, że walczę, bo walka to nie jest mój stan i moje słowo. Wolę nazywać to zdrowieniem i ponadroczne doświadczenie otworzyło mi bardzo dużo klapek w głowie na to, co robić, jak żyć i jak pomóc sobie i innym, którzy zmagają się z tą chorobą i są na przykład na początku tej drogi. Mówimy też bardzo dużo zawsze i myślę, że będziemy mówić też zawsze o profilaktyce, także w przypadku raka piersi, no ale z drugiej strony często pojawia się odpowiedź, nie badam się, bo się boję diagnozy, bo co jeśli okaże się, że mam tego raka? Może lepiej nie wiedzieć, nie żyć z tą świadomością, no ale boimy się tego, co się okaże. No a właśnie, co się okaże? Jak to wygląda? No, mój przykład jest też, można sobie go brać właśnie za przykład, mój przypadek, że ja też się nie badałam zbyt często, no i się okazało, ale okazało się za późno, więc po prostu od tej pory jestem ambasadorką badań profilaktycznych, dlatego że gdybym ja zbadała się wcześniej, miałabym może prostszą drogę leczenia, szybszą ścieżkę do zdrowia. Teraz ta niestety droga jest bardziej skomplikowana i nie zawsze optymistyczna też. Moi lekarze patrzą z zatroskaniem na niektóre wyniki badań, które mi robią. I ja wiem, że po prostu zgłosiłam się za późno. Dlatego jeżeli mamy się o czymś dowiedzieć, dowiedzmy się trochę wcześniej. Dzisiaj medycyna może tak dużo, może tak pomóc kobietom, może wyleczyć całkowicie z raka piersi. Dzisiaj też się mówi, że to już jest choroba przewlekła, że to nie jest wyrok śmierci, tak jak się patrzy na raka, więc to jest też poważny obszar świadomości, żeby wiedzieć, że dzisiaj to już jest choroba przewlekła lub wręcz wyleczalna, ale musimy się o tym dowiedzieć dostatecznie wcześnie. Tym bardziej, że to podstawowe badanie, ta podstawowa profilaktyka tutaj jest po prostu banalnie prosta. Dokładnie tak. Ja jestem świeżo po USG piersi robionym wczoraj. Zajęło to 10 minut. Nie boli. Sprawdziłam stan mojego zdrowia. Wszystko jest okej. Okay. Choroba się nie rozwija, jest zatrzymana i wyszłam z ulgą z gabinetu. Gdyby okazało się inaczej, to też pewnie nie wyszłabym z taką ulgą, ale wiedziałabym, że muszę działać szybko, bo po prostu ja dzisiaj mam świadomość, że jeżeli walczę, to walczę o każdy kolejny dzień po prostu mojego życia i wiadomość o stanie mojego zdrowia jest tutaj kluczowa. Mówimy tutaj o reagowaniu, o tym, że trzeba szybko reagować też, no ale wiemy, jak wygląda system, raz lepiej, raz gorzej, system opieki zdrowotnej w Polsce. Jak dużo spoczywa na pacjencie, jak dużo spoczywa na samej kobiecie po tym, jak otrzymuje taką diagnozę rak piersi? Ojej. To trzeba być przygotowanym na samodzielne działanie rzeczywiście? Tak. Tak, w większości przypadków tak i to jest znowu kolejny obszar świadomości, żeby po pierwsze słuchać swoich lekarzy i robić to, co robią, to, co mówią, ale otwierać oczy szeroko i pomagać sobie na każdy inny możliwy sposób. innymi sposobami, innymi drogami uzdrawiania siebie. Warto zacząć od głowy. Warto skontaktować się na przykład też z psychoonkologiem, bo to jest też znowu moje doświadczenie. Ja nie wiedziałam, że potrzebuję takiej pomocy. Wydawało mi się, że wszystko jest okej. I znowu skorzystam z pomocy wtedy, kiedy już byłam w czarnej dziurze i było bardzo źle, a wystarczyło skontaktować się z psychologiem wcześniej. Są onkodietetycy. Internet jest pełen różnych porad. Oczywiście tutaj zapalam czerwoną lampeczkę, żeby słuchać porad osób wykwalifikowanych i z wiedzą. Można dołączać do różnych stowarzyszeń i fundacji, które mają też wiedzę, jak pomóc. Dzisiaj to pomoc onkologiczna, taka wspierająca pacjentów, którzy korzystają z pomocy medycznej, jest ogromna. Wystarczy otworzyć oczy. To na koniec, pani Agnieszko, chciałbym się zatrzymać przy słowie wsparcie. Mówimy o tym, że to przewlekła choroba, że to jest najczęstszy nowotwór w Polsce, ale jednak wciąż to większość społeczeństwa nie ma tego raka piersi, ale może właśnie kogoś mieć w rodzinie, kto go ma, może kogoś poznać, może się z kimś przyjaźnić. Jak to otoczenie osoby chorej powinno reagować, w jaki sposób wspierać? Też odwołuję się tu do pani doświadczeń. No tutaj trzeba mieć uważność na człowieka, dlatego że każdy tą chorobę też przechodzi inaczej. Jedna osoba się załamuje, druga w ogóle się nie załamuje i też udaje, że nic się nie stało. Bardzo ważna jest tutaj taka postawa po prostu wspierająca i uważna w kontekście tego, żeby czasami pomóc w codzienności. Dlatego że leczenie onkologiczne jest osłabiające organizm, więc przyjście, zrobienie śniadania, ugotowanie obiadu, zrobienie zakupów, to są takie najprostsze rzeczy, żeby pomóc normalnie żyć. I tutaj, jeżeli mamy te kilka sekund, to powiem może czego nie robić, czego nie mówić. Nie mówić na przykład, ojej, miałem w rodzinie ciocię, która chorowała na raka i umarła. No to nie są wspierające. Albo nie pytać, a to jakie masz rokowania. To też nie, po prostu nie są takie rzeczy. Patrzeć na człowieka z czułością i otwartymi oczami i pomagać w tym, czego aktualnie potrzebuje. Czyli tak jakby to była, no nie chcę tutaj zrównywać, ale patrzeć na człowieka tak jakby miał grypę, prawda? Czyli wesprzeć, tak, pomóc, przykryć kocem. Dokładnie tak. Pacjenci w trakcie leczenia onkologicznego są po prostu słabsi fizycznie, psychicznie też, no więc tu trzeba otulić miękką kołderką, kocykiem. Idzie jesień, zresztą dowiemy, co to znaczy. Zrobić herbatkę, pogładzić po głowie i czasami po prostu być obok. Agnieszka Chrostowska, o zdrowieniu. To już zapamiętałem, o zdrowieniu. Dziękuję. I o raku piersi bardzo dziękuję. A teraz piosenka dnia w Trójce. Szczegóły po tym, jak wysłuchamy utworu.

O sytuacji na drogach w Radio Nawigatorze Trójki opowie Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od drogi 79 między Sandomierzem a Krakowem. Na 206 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. No i ruch w miejscu zdarzenia odbywa się naprzemiennie. Autostrada A4 zwalnia w okolicach Bolęcina. To jest przed Chrzanowem w stronę Katowic. Tutaj trwają roboty drogowe. No i A4 zwalnia również przy węźle Mysłowice w stronę Wrocławia. Stoi trasa S1 między węzłami Jęzor i Brzęczkowice w kierunku Tychów. No i na drodze 79 między Mysłowicami a Katowicami w stronę Katowic utworzyła się kolejka. A na północy mamy zator na drodze 91 przed węzłem Gdańsk-Lipce w stronę Gdańska. No i korkuje się droga 226 przed węzłem Gdańsk-Wschód w kierunku Gdańska stoją kierowcy. Trasa S6 zakorkowana w okolicach Matarni w stronę Gdyni. Mamy też korek przed Natarzynem w okolicach miejscowości Rusiec. To jest krajowa 8 w stronę Warszawy. Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. O 9:00 w prokuraturze krajowej powinno rozpocząć się przesłuchanie Marcina Romanowskiego. To kolejny termin. Tydzień temu były wiceminister sprawiedliwości nie stawił się w prokuraturze, bo był na Węgrzech. W związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości śledczy chcą postawić posłowi Romanowskiemu 11 zarzutów, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponad 150 chińskich samolotów wojskowych namierzono w pobliżu Tajwanu. Ponad 100 przekroczyło umowną granicę w cieśninie tajwańskiej. Ministerstwo Obrony Tajwanu informuje też o 14 chińskich okrętach wojennych, które zbliżyły się do wyspy. Zwiększona aktywność chińskiej armii w tym rejonie związana jest z manewrami wojskowymi. Tajwan określił działania Chin jako nieracjonalne i prowokacyjne, a Stany Zjednoczone nazwały je nieuzasadnionymi. Także Japonia wyraziła zaniepokojenie i wysłała na południe myśliwce. Do Gdańskiego ZOO trafiły dwa manule stepowe. Żyjące w Azji koty przyjechały z innych europejskich placówek. Są gatunkiem zagrożonym. Potrzebują odpowiednich warunków. Jak na przykład samica miałaby urodzić młode, to musimy mieć miejsce, gdzie można byłoby ją oddzielić. Dlatego będzie potrzebna dodatkowa ekspozycja. W miejscu, gdzie kiedyś były pumy, w tym momencie jest przearanżowywany wybieg. Jest on dostosowywany do manula. Mówi Paweł Ciesielski z Gdańskiego ZOO. Prace nad przygotowaniem nowego miejsca dla manuli mają potrwać do końca roku. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ósma za minut 28. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak zwany ekonomiczny Nobel dla Darona Czemoglu, Simona Johnsona z MIT oraz Jamesa Robinsona z Uniwersytetu Chicagowskiego w Illinois. Zaskoczenia nie było, tak komentuje Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Cała ta trójka, przede wszystkim właśnie Czemoglu, byli tak naprawdę corocznie wymieniani jako tacy, może niekoniecznie faworyci w tym roku, ale takie nazwiska, które zawsze były w tej puli. Naukowcy próbowali ustalić, dlaczego jedne kraje radzą sobie gospodarczo lepiej niż inne. W ich badaniach widać, że ogromną rolę spełniają instytucje, komentuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Silne instytucje państwa, demokracja, niezależne sądy, bank centralny, szereg instytucji państwa jest w stanie przesądzić, że część krajów rozwija się lepiej od innych. Co prawda sam Alfred Nobel nie przewidział nagrody w dziedzinie ekonomii, ale jako nagroda Banku Szwecji jego imienia jest przyznawana od roku 69. A teraz już nasze finanse i ważne pytanie, ile w górę poszły ceny we wrześniu? Dziś GUS udzieli ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, publikując finalne dane. Inflacja ma się zatrzymać tuż pod piątką, ale kolejne miesiące to koniec roku i kolejne okazje, żeby ta machina wzrostu cen jeszcze ruszyła. Tak mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Za chwilę mamy święto związane z 1 listopada i nasze wizyty na grobach i spotkania rodzinne to też jest okres, w którym wydajemy pieniądze. To wszystko jest droższe niż w zeszłym roku. A to choćby przez wyższe ceny energii. Do obniżki cen teraz mógłby zdaniem Bartoszewicza doprowadzić tylko takie zjawisko jak stagnacja. To jest czarny scenariusz. Podwyższona inflacja zostanie z nami na pewno jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ich szanse na odłożenie jakichkolwiek pieniędzy w ciągu najbliższego roku są znikome lub żadne. Tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Odkładać planuje niespełna 45% Polaków. Niecała 1/3 z nas widzi na to dość duże szanse. To co prawda najwyższy odczyt w historii tego badania, ale cały czas zostawia sporo do życzenia. Wciąż ponad połowa Polaków deklaruje, że szansa na to, że cokolwiek odłożą, jest znikoma bądź żadna. Największą skłonność do oszczędzania mają osoby w przedziale między 30 a 49 lat. Na naszej antenie Jarosław Sadowski, analityk Expandera, polecał bardzo prosty sposób: przejrzenie listy stałych wydatków na rzeczy niekoniecznie pierwszej potrzeby. Nierzadko jest tak, że jakiś produkt kupujemy, jakąś subskrypcję, czy jakiś karnet, z tego korzystamy jakiś czas, a potem przestajemy korzystać. Albo pojawiają się alternatywy, które są tańsze, a my tych ofert nie porównujemy. Inny prosty sposób to bezwarunkowe trzymanie się listy, którą przygotowujemy przed wyjściem do sklepu na zakupy. Węgierski rząd chce zamrozić wydawanie licencji dla znanego portalu najmu krótkoterminowego i podnieść podatki dla tej branży w stolicy. Tak wynika ze słów ministra gospodarki Węgier Martona Noga, cytowanego przez Reutersa. We wrześniu mieszkańcy 6. dzielnicy Budapesztu zagłosowali za zakazem wynajmu krótkoterminowego, który miałby zacząć obowiązywać za nieco ponad rok. Z danych Eurostatu wynika, że w Europie Środkowej Budapeszt był najpopularniejszym miastem pod względem pobytów krótkoterminowych. W ten sposób przez stolicę Węgier przewinęło się niemal 7 milionów osób. W całej Unii Europejskiej za pomocą platform takich jak Airbnb, Booking, Expedia Group czy TripAdvisor z takiego najmu skorzystało prawie 720 milionów osób, niemal 20 w Paryżu, który jest rekordzistą tego zestawienia. Dodajmy, że pomysły ograniczenia najmu krótkoterminowego pojawiają się co jakiś czas w wielu turystycznych ośrodkach. W ostatnich dniach przecież także dyskusja nad stworzeniem rejestru mieszkań pod wynajem krótkoterminowy czy zmiany w podatkach dyskutowane są również w Polsce. Kolejna dawka ekonomii po 9.30, wtedy informator ekonomiczny. Zapraszam. Kolejny deszczowy dzień przed nami i jesienny, jeśli chodzi o temperaturę, po niespecjalnie przyjemnym poranku, co muszą Państwo przyznać. Po południu będzie na ogół od 10 do 13 stopni Celsjusza. Te niższe temperatury na wschodzie kraju, te wyższe napotkamy zwłaszcza w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. A na zegarach 24 minuty do 8, jeszcze przed 8 zajrzymy do Nysy i tamtejszego szpitala, który próbuje powrócić do normalności po powodzi. No a Kuba Ambrożewski opowie o pewnym przeboju. To w ramach piosenki do wyjaśnienia. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Something like in this torso. Yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Yeah. Hilt of a rhythm, where I wanna be. Come on, blowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on the street when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. Delight, Groove is in the Heart. Jeden z tych utworów, podczas których państwo mają ten moment zawahania, czy radio przestało grać, a prowadzący ma ten moment zawahania, czy to już muszę mówić tak szybko, ale potem jeszcze trochę się w tym utworze dzieje. Zapraszamy do Trójki. 19 minut do godziny 8, 15 dzień października, mija miesiąc od momentu, gdy w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim ogłoszono alerty powodziowe, woda zaczęła wdzierać się na ulice kilkudziesięciu w zasadzie polskich miejscowości. Woda potem ustąpiła, rzecz jasna, ale pozostały śmieci, zniszczone budynki, ulice, zniszczone także drogi i mosty. Miesiąc po tragedii te tereny dotknięte klęską żywiołową odwiedza nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. I taki moment zawahania, o którym mówiłeś, na pewno mają też mieszkańcy chociażby Kotliny Kłodzkiej. Ja w tej chwili jestem fizycznie w Kłodzku. To jest moja trzecia reporterska wizyta w tym mieście. Za każdym razem odwiedzam ulicę Chełmuńskiego, która leży tak nad Nysą Kłodzką. I ostatni raz był tu gruz i śmieci. Teraz jest troszkę mniej tych śmieci i gruzy, ale mieszkańcy kamienic ciągle się skarżą, że nie mają odpowiednich decyzji, by przystąpić do remontu. Chodzi o to, czy ich domy zostaną rozebrane, czy nie. W Kłodzku i w najbliższej okolicy nie może po powodzi odnaleźć się też wielu przedsiębiorców. Zamują ręce, bo nie wystarcza im środków na odbudowę sklepów. Jest też dobra wiadomość. Specjalnie dla słuchaczy Trójki byłem wczoraj wieczorem w Nysie. Tam między innymi woda zalała szpital. Pojechałem wczoraj wieczorem do Nysy i rozmawiałem z dyrektorem szpitala. Dzień dobry, Artur Kamiński z tej strony. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, przypomnijmy, jak to było. Szpital nie jest wcale na samym brzegu Nysa, jednak ta woda tam się wdarła. Miesiąc minie dokładnie dzisiaj, 15 października. To była godzina 15.52, kiedy dokładnie zalało, czy zaczęło zalewać ulicę Bohaterów Warszawy, czyli nasz nyski szpital, bo tam jest główna siedziba przy ulicy Bohaterów Warszawy. I tak naprawdę to był moment. Informacje o tym, że jest zwiększony zrzut wody z jeziora Nyskiego, otrzymaliśmy, czy zobaczyliśmy o godzinie 14.04, o godzinie 14.10 od razu, czyli 6 minut po tej informacji, podjęliśmy jako dyrekcja decyzję, nikogo nie pytając, że zaczynamy proces ewakuacji szpitala, czyli jeszcze jak nie było wody. Tych pacjentów, których mieliśmy w przyziemiu, w SOR-ze, już zabezpieczyliśmy, przenieśliśmy na wyższe kondygnacje, na parter i na poziomy wyższe. No i zaczęła się ta gehenna, zaczął się ten wielki dramat, tragedia. Krew już zaczęła płynąć w ciele tego szpitala? Przeżywaliśmy problemy, ale krew cały czas płynęła. Dzięki temu, że płynęła, mogliśmy się podnieść. Ale to jest dopiero początek drogi do podnoszenia się, bo tak naprawdę my chcemy w tym tygodniu 18 października uruchomić szpital. Można powiedzieć, przywrócić go do takiej pełnej funkcjonalności, ale jednak w charakterze tymczasowym. Tak więc 18 października chcemy zacząć funkcjonować, przyjmować pacjentów na oddział, ale będą nam potrzebne kolejne miesiąc, dwa do trzech miesięcy, żeby tak naprawdę wrócić do 100% działalności, do 100% obłożenia szpitalnego, porównując się z momentem przed zalaniem naszej placówki. Udało się Nysę jakoś posprzątać po tej powodzi? Nie narzekam. Szpital u was zalało, to było nieszczęście. Co zrobić, jak tak wybudowany w tym miejscu? za czasów niemieckich nie zalewało, bo ten stary był wyżej, nie? A tutaj zrobiono tak, no trudno. Podobno w piątek ma być uruchomione. Mi jest obojętnie. Mając tyle lat, to się wcale niczym nie przejmuje. Mocno miasto było zniszczone? Moim zdaniem tak, dosyć mocno. Pewne części, na przykład Piastowska, tak. My na przykład nie ucierpieliśmy, ale dużo naszych znajomych poniosło duże straty, tak. I dziadkowie bardzo mieli, bo oni w Konradowej. Też tam woda była, tak? Tak, tam było bardzo dużo. Na działce się udało posprzątać, a tutaj to ja w piwnicy nie miałem wody, także teraz jest jako tako zrobione. Czy miasto, no to widać i rynek tylko, że rynek jest doprowadzony do porządku. Ale no zaplecze, że tak powiem, nie całkiem. W piątek podobno szpital będzie otwarty, bo wam zalało. Dobra podobno, wiadomość, tak. To dobra wiadomość. No ale najgorsza sytuacja z ludźmi. Tam jest najgorsza. Tak, cierpiało Zamójnie, z tego co wiem, ulica Jagieły, nie? Bo to widziałem naocznie. Wyspiańskiego tutaj. No ci ludzie mają duże straty i tu trzeba im współczuć i pomagać, jak się tylko da. Tak z mieszkańcami Nysy między innymi rozmawiał Maciej Jastrzębski. Maćku, ty odwiedzasz te tereny zalane przez powódź. Ja słyszę także w tych rozmowach taki podział na dwie części. To znaczy są ludzie, których zalało i są ludzie w tych samych miejscowościach, których woda oszczędziła. Jak oni ze sobą dziś żyją w jednych miastach? To jest wciąż bardzo duża solidarność. Ci, których powódź nie dotknęła, którzy mieszkali na terenach położonych wyżej, już w pierwszych godzinach, to państwu relacjonowaliśmy, schodzili do swoich sąsiadów, pomagali im po pierwsze uciekać, a kiedy woda ustąpiła, wracać, sprzątać, usuwać muł, te wszystkie śmieci, które naniosła woda. Pomagają także dzisiaj. Pomagają jak mogą. Jedni ciągle przynoszą wodę, jedzenie. Chodzi o ciepłą strawę, na przykład dla osób, które remontują w te chłodne dni zniszczone przez wodę, przepraszam bardzo, ulice czy kamienice, czy też starają się usunąć, na przykład tak jak w wielu miejscowościach jeszcze leżące gdzieś stare śmietniki albo nawet wraki samochodów przyniesione przez wodę, ale są też osoby, które zakasają rękawy i wchodzą do mieszkań, pomagają skuwać tynk i gruz. Nie ma no takiego podziału wyraźnego, że kogoś to nie obchodzi. Słyszeliśmy tutaj starszą panią, która mówiła, że jej coś tam nie obchodzi, ale jej tak naprawdę to taki żart był z jej strony. Nie obchodzi już to, czy szpital działa, czy nie, bo ona jest w starszym wieku, na razie czuje się dobrze. To także świadczy o tym, że tym ludziom jeszcze nie brakuje humoru, choć jest coraz trudniej. Kiedy na początku po powodzi tryskali energią, było im bardzo przykro z powodu tego, co ich spotkało, ale mieli w sobie taką adrenalinę, chęć do pracy, to z każdym tygodniem jest coraz trudniej. Tak jak mówiłem na początku naszego spotkania radiowego, była woda, woda ustąpiła. Są śmieci, tych śmieci jest coraz mniej, ale jest coraz więcej problemów i te problemy pomału zaczynają ludzi przytłaczać. Maciej Jastrzębski z Kotliny Kłodzkiej. Maćku, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję bardzo. But I know I'm gonna change that too. Lady Gaga i That's Life z Jokera drugiej części, ale niekoniecznie chwalonej na świecie. 15 października, drodzy Państwo, czyli rok od wyborów parlamentarnych, tych słynnych 15 października. Renata Grochal już w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, Renato. Kto będzie w rozmowie bez uników podsumowywał ten rok? Ryszard Petru będzie naszym gościem dzisiaj. Mm. Poseł Polski 2050. Będziemy rozmawiać między innymi o podsumowaniu, ale też o awanturze, o czasowe zawieszenie azylu, które zapowiedział premier. No tak, i pytanie, czy zapowiedział też awanturę. Być może częściowo, niestety, także. Rozmowa polityczna o 8.13, a teraz będzie wyjaśniał pewien słynny utwór, Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. IMF Unbelievable. You're unbelievable. Zanim jesienią 1991 roku światem zawładnęła Nirvana i inne zespoły sceny grunge, przez moment mogło wydawać się, że to właśnie brzmienie tej grupy wyznaczy kierunek lat 90. Cóż, przynajmniej muzykom formacji IMF został na koncie jeden ponadczasowy hit. Pod koniec lat 80. w miasteczku Cinderford w zachodniej Anglii grupa znudzonych nastolatków postanowiła założyć zespół. Sęk w tym, że wprawdzie chłopcy mieli dużo fajnych ubrań i chwytliwą nazwę Epsom Mad Funkers, skróconą potem do IMF, ale zero piosenek. Aż do czasu, gdy dołączył do nich Ian Dench, szkolony gitarzysta i kompozytor posiadający wiedzę o tym, jak tworzy się muzykę. Pierwsze wersy Unbelievable Dench wymyślił podczas jazdy na rowerze, niedługo po tym, jak rzuciła go dziewczyna. Wkrótce potem opracował riff gitary, jak sam mówi, czerpiący w tym samym stopniu z bluesa, co z flamenco. Aranżacja utworu była genialnym produktem swoich czasów. IMF połączyli bowiem taneczne rytmy manchesterskich zespołów gitarowych w rodzaju The Stone Roses z wpływami hip-hopu i elementami kultury rave. Odbiciem tego miszmaszu był też wizerunek grupy. Szerokie spodnie, luźne, kolorowe bluzy z napisami, dready. U progu nowej dekady IMF wydawali się czymś bardzo świeżym. Co więcej, muzyczny świat podzielał te wrażenia. Unbelievable, ich debiutancki bądź co bądź singiel, w lipcu 1991 roku dotarł do pierwszego miejsca listy Billboardu, zrzucając ze szczytu Paula Abdul i jej Rush, Rush. Ale choć pierwszy album IMF, Sugar Dip, był całkiem udanym, równym wydawnictwem, a zespół kontynuował działalność w kolejnych latach, kilka miesięcy później świat opanowało zupełnie inne brzmienie. A Ianowi Denchowi na osłodę zostało komponowanie kolejnych hitów, między innymi dla Beyoncé, Shakiry czy Florence and the Machine. Piosenka do wyjaśnienia. Unbelievable.